NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Noordse staatsolie- en gasbedrijf Equinor gaat vanaf 1 oktober meer gas leveren aan Europa. Het gaat om 2 miljard kubieke meter extra gas voor de komende herfst en winter. Europa heeft een tekort. Dat komt onder meer door het koude voorjaar en doordat Rusland minder gas levert. Ook bij vaste borstimplantaten kunnen siliconendeeltjes loslaten, blijkt uit internationaal onderzoek waarover het tv-programma Radar bericht. Er is onderzoek gedaan bij 400 vrouwen met vaste of vloeibare implantaten. Bij 87% zijn deeltjes op andere plekken in het lichaam gevonden. Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald, blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. 60% van de ondervraagden heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar was dat nog 40%. En de vulkaanuitbarsting op La Palma is nog altijd in volle gang. Stromen lava zijn onderweg naar de westkust van het Canarische eiland en bereiken naar schatting over ongeveer een half uur de Atlantische Oceaan. Meer dan 100 huizen zijn beschadigd of verzwolgen door de lava. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Zo. Een uitverkochte arena, oftewel de campus in Den Haag Universiteit Leiden. Een bijzondere uitzending van WNL Haagse Lobby. Heeft alles te maken natuurlijk met morgen, Prinsjesdag. De derde dinsdag in september. En het is inmiddels een kleine traditie geworden dat wij die maandag daarvoor alles aan doen om het Prinsjesbelang weer eens even goed onder de aandacht te brengen. Een week vol met politieke activiteiten, van cabaret tot alle informatieve bijeenkomsten. En wij dragen daar graag ons steentje aan bij. Samen bouwen aan vertrouwen. Dat zijn de begrippen die zo voor een nieuw kabinetsakkoord zouden kunnen klinken. Het is ditmaal het centrale thema van Prinsjesbelang. En dat vieren wij, dat bespreken wij hier dus op de Universiteit Leiden Campus te Den Haag. Hoe is het gesteld met dat vertrouwen in de rechtspraak, de politiek, de wetenschap, maar ook de journalistiek? En wat doet het formatiecircus met de verhouding burger-overheid? En welke rol speelt de lobbywereld daarin? Daarover gaan we het hebben en dat doen we met zeer relevante gasten. We zijn dan ook zeer vereerd met te weten de president van de Hoge Raad, Dieneke de Groot. Naast haar, hij was Kamerlid hier voor de VVD in Den Haag, maar is nu Europarlementariër, Malik Asmani, dames en heren. En de vrouw die vandaag een beetje een thuiswedstrijd speelt, want het is haar campus, namelijk hoogleraar Public Governance aan de Universiteit Leiden, Celeste Braun, dames en heren. Meepraten kan dan ook via Twitter, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Even ter introductie, mevrouw de Groot, ik begin bij u, president van de Hoge Raad. Er zijn eigenlijk heel weinig Nederlanders die ooit met uw instituut te maken hebben. Of zullen krijgen. Ja. Ja. Het is eigenlijk heel fijn als je in je leven de rechter nooit nodig hebt. Ja, maar kunt u dan toch eens even uitleggen, wat behelst dat eigenlijk de Hoge Raad? De Hoge Raad is in Nederland voor het Nederlandse en het Caribische deel van het Koninkrijk de hoogste rechter in civielrechtelijke, strafrechtelijke en belastingrechtelijke zaken. En civielrechter, dan moet je denken aan alles wat over geld gaat. Tussen burgers en bedrijven, maar ook tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling, maar ook de burgeroverheid voor een deel. En ook familie- en jeugdrecht is ook civielrecht. Dat komt allemaal in hoogste instantie bij de Hoge Raad. Strafrecht hoef ik dit niet uit te leggen. En belastingrecht is natuurlijk ook heel duidelijk. Als je een belasting ergens voor moet betalen en je bent het er niet mee eens, dan moet je daar natuurlijk voor naar de rechter kunnen. En bij de rechter kom je eigenlijk altijd eerst in eerste aanleg. Dat is dan de rechtbank. En als er dan een uitspraak wordt gedaan waar een van de partijen het niet mee eens is, dan ga je naar het gerechtshof. Dan kan je nog een keer naar de feiten en naar de juridische kant van de zaak laten kijken. En als een van de partijen het ook dan met de uitkomst niet eens is, dan kan je nog naar de Hoge Raad. En de Hoge Raad gaat dan niet meer zelf opnieuw de feiten beoordelen. Maar die gaat, want dan zou je 3 keer een herkansing hebben. En dat is wel, zou wel heel veel zijn. Dus de Hoge Raad die kijkt of het recht goed toegepast is. En of de uitspraak ook begrijpelijk en duidelijk genoeg is gemotiveerd. We hebben het vandaag over herstel van vertrouwen. Als u kijkt naar het groeiende wantrouwen, waarin vanuit uw beroepsblikveld manifesteert dat wantrouwen zich? Nou, Eigenlijk zou ik liever eerst wat over het vertrouwen zeggen dan meteen over het wantrouwen. Wat namelijk heel bijzonder is in Nederland, is dat het vertrouwen in de instituties, dat mensen hebben in instituties, verschilt. Het vertrouwen in de politie en in de rechtspraak staat in Nederland op een hoog niveau, ook als je het internationaal bekijkt. En het vertrouwen in de wetgevende en de uitvoerende macht, de regering en het parlement, is vorig jaar wat hoger geweest. Maar er was al voorspeld dat dat een tijdelijk corona-effect zou zijn. En is nu weer ongeveer op het oudere, lagere niveau. En er is dus een groot verschil in het vertrouwen dat mensen hebben in regering en parlement. En in politie en bijvoorbeeld rechtspraak. En daarvan zou je dus kunnen zeggen, maar hebben mensen dan wantrouwen? En dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik ben zelf veel meer geïnteresseerd in hoe het komt dat mensen zoveel verschil zien in het vertrouwen dat ze hebben en wat er nodig is om daarin verbetering te brengen. En waar leidt die interesse toe? Wat ziet u? Nou, het is bijzonder dat het vertrouwen in de rechtspraak nog steeds op zo'n hoog niveau staat. En als je kijkt naar onderzoek naar wat maakt nou dat mensen vertrouwen hebben, dan is het heel belangrijk dat mensen zich eerlijk behandeld voelen en het gevoel hebben dat ze een eerlijke kans ergens krijgen, dat er naar ze geluisterd wordt, dat ze invloed hebben op hoe het verder gaat. En dat ook uiteindelijk als iets duidelijk is, dat er iets beslist is, dat daarna het ook op kan houden en dat je ook verder kan gaan met de rest van je leven. Ja, dat zit allemaal heel erg in de rechtspraak. Ja. En daar wordt in de rechtspraak ook heel veel aandacht aan besteed. Maar u klinkt bijna verrast. Had u eigenlijk gedacht dat misschien ook door zo'n coronatijd het vertrouwen in de rechtspraak gedaald zou zijn? Nee hoor, er is eigenlijk helemaal geen aanleiding voor om dat te denken. Maar we hebben daar ook wel in de rechtspraak vanaf het begin af aan wel heel veel aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld bij de Hoge Raad hebben we een aantal instrumenten in de afgelopen jaren erbij gekregen om te zorgen dat we heel snel op ontwikkelingen kunnen reageren. En daar hebben we vorig jaar heel goed gebruik van kunnen maken doordat mensen typisch corona-gerelateerde problemen, bijvoorbeeld een deurwaarder die niet meer durft aan te bellen en zegt, nou, ik ga niet meer de dagvaarding persoon uitreiken, maar ik stop hem in de brievenbus. Mag dat? Nou, daar kon de Hoge Raad binnen heel korte tijd antwoord op geven. Of een rechter in een strafzaak, doen ze met z'n drieën de zaak behandelen, mag er één thuis in quarantaine zitten en meedoen online en de andere twee in de zittingszaal. Nou, dat is ook een vraag. Die kregen we meteen vorig jaar op tafel. En daar kan de Hoge Raad dan ook heel snel duidelijkheid over geven. Ik kom uitgebreid nog zo bij u terug. Daarnaast u zit Malik Asmani. Brussel werd toch ook vaak, hè, met een beetje karikaturaal. Ja, het is een soort lobbycratie en er is te weinig journalistieke aandacht. En Brussel doet maar wat, en et cetera. Dus ik pak expres even de extreme uitspraken en de frames. U bent vanuit Den Haag naar Brussel gegaan. Waar was u eigenlijk het meest verrast over eigenlijk, als het gaat over die besluitvorming en de transparantie daarvan? Nou, ook transparantie kan nog wel veel winnen, ook in Brussel. Maar toch dat er toch al veel meer zaken transparant zijn. Europese politiek draait heel erg ook op vertrouwen, op het gunnen. Het is wat meer losser zand dan bijvoorbeeld het Binnenhof. Dus dat betekent dat je heel erg moet investeren in relaties. En dat je ook moet toekomen, wil je ook datgene bereiken wat je wil bereiken eigenlijk in de Europese politiek. Dus dat merk je. En die karikaturen, ja, tuurlijk. Daarom ben ik ook blij met de uitnodiging voor vandaag. Hè, dat je me uitnodigt. En niet alleen als de Kamerlid ben, maar ook als Europarlementariër. Omdat het inderdaad nog zo is dat er toch relatief weinig aandacht is voor datgene wat in Europa plaatsvindt, ondanks dat de besluitvorming die daar plaatsvindt gewoon grote effecten heeft op hoe wij hier met elkaar leven. Want de grote vraagstukken die grensoverschrijdend zijn, daar worden de kaders gezet in Europa. En vervolgens komt dat hier in het nationale parlement. En dan kunnen ze nog een beetje fine-tunen. Maar veel ruimte is er dan soms ook niet als het gaat om bepaalde grote onderwerpen, wat heel relevant is voor mensen in dit land. En daarom vind ik het ook wel fijn dat er, ik heb het gevoel dat er wat meer aandacht ook voor is. Maar dat aandacht mag wat mij betreft nog verder worden vergroot. En lobby, in Europa is er heel veel lobby. Ze zeggen altijd, er zijn wel 3 lobbyisten op 1 Europarlementariër, daar komt het te kort gezegd neer. Maar die belangen die spelen daar natuurlijk heel erg groot. Omdat, wat ik al zei, die besluitvorming is zeer relevant en heeft heel veel impact natuurlijk op organisaties, bedrijven, et cetera. Goed. Mevrouw Braun, Celeste Braun, voordat ik u een vraag stel, gaan we even luisteren naar een fragment. Dat komt uit het programma Nieuwsuur. Daar werd Pieter Omtzigt, na een aantal maanden thuis ziek te hebben gezeten, was hij terug op het Binnenhof. En zijn eerste grote interview gaf hij aan collega Marielle Tweebeke bij Nieuwsuur. En daar wil ik even met u naar luisteren. Als de overheid niet anders gaat functioneren, is zij niet eens meer in staat om de grote problemen van de tijd op te lossen. Dus als we nu blijven functioneren met die akkoorden- en lobbydemocratie. Waarbij toeslagouders de belastingtelefoon wel 1000 keer konden bellen zonder gehoord te worden. Maar de gaslobby met Shell en Gazprom een minister kan wegkopen. Dan zitten we echt met een diep probleem in onze democratie. Daar moet heel veel hersteld worden voor wie het doet en hoe die besluiten genomen worden. Ja, ik kom bij u, want u heeft deed een uitspraak in een interview. En u zei, ja, onze democratie is gebouwd op lobbydrijfzand. Klopt. Ik zei dat in de laatste tijd dat we vaker zagen, of dat het leek alsof het meer op lobbydrijfzand was dan rechtvaardige en integere belangenbehartiging. Belangenbehartiging door civil society, door bedrijven, is een integraal onderdeel van elke democratie. Het is politieke participatie puur sang, dus in die zin is het een legitieme vorm van belangenbehartiging. Het gaat mis als de partijen zelf zich niet integer gedragen, of als de overheid, dus de ambtenaren, politici, parlementariërs, onevenredig invloed verlenen of onevenredige toegang verstrekken aan bepaalde deelbelangen. En eigenlijk niet het publieke belang of de evenwichtige belangenweging in de gaten houden. Ja. En daar denk ik dat Omtzigt voor een deel terecht op doelt in zijn uitspraak. Ja. Maar als uw collega hier naast u, de heer Asmani, hoort zeggen dat er op elke Europarlementariër 3 lobbyisten bezig zijn, ja, dan heeft u die disbalans hebben we dan al snel te pakken, toch? Ja en nee. Je kan het ook zo zien, idealiter kan je het zo zien dat een lobbyist een informatiedoorgeefluik is. He? Dus dan is het misschien wel een goed hulpmiddel voor een parlementariër. Want vaak kunnen lobbyisten, belangenbehartigers, op maat gemaakte informatie aanbieden. Dat scheelt een parlementariër in tijd. Of het nou een Europarlementariër is of een Nederlands Kamerlid. Maar daar zit ook een scheve balans, want je kan er niet omheen dat sommige organisaties ongelooflijk goed zijn in die informatie aanbieden. En vaak ook de meest kapitaalkrachtige zijn? Vaak wel, maar niet altijd. En dat een deel dat niet zo goed kan, qua timing of weten wat ze moeten aanbieden. En daar gaat het mis. En... Ja, maar u wordt even aangekeken, meneer Asmani. Ervaart u dat ook zo? Onderschrijft u deze analyse? Ja, maar ik onderschrijf de analyse op basis van wat doe je met die informatie. Hè? Dus dat het gedrag van een individuele parlementariër zeer relevant is. Zelf ben ik altijd een persoon geweest die eigenlijk weinig met lobby deed. Ik kreeg ook weinig lobbyisten aan mijn bureau. Maar dat spreekt, dat zinkt dan ook op een gegeven moment denk ik wel rond. Daar ben ik de eigen gereid voor. Dus ik weeg graag zelf af. Inderdaad, het kan een hulpmiddel zijn. Maar toevallig in de beleidsvelden waar ik dan in zat, migratie, buitenlandveiligheid, ja, dat waren ook niet waar je continu die grote belangen had. Ondanks dat je daar weer belangen hebt, zoals bijvoorbeeld NGO's, die natuurlijk ook een hele lobbyagenda hebben. En daar ook parlementariërs heel gevoelig zijn om juist die lobbyagenda ook daadwerkelijk te voeren. Maar het ligt heel erg bij gedrag. En ook wel cultuur, maar bij het gedrag van een individuele parlementariër, hoe je omgaat met lobby en of je dat op de juiste manier doet. Ja. Maar even, deze kennen we natuurlijk ook een beetje. Dat je zegt, het hangt van de parlementariër of het Kamerlid af. In hoeverre die zich laat beïnvloeden. Maar als jij sommige organisaties schrijven gewoon abonnementen, hè, voor een Kamerlid. En de Kamerlid dient dat in. Nou, maar dat vaak is voor mij verre van wat ik acceptabel vind. Dat begrijp ik. Maar wat veel van die lobbyclubs natuurlijk doen, is dat ze je een paper met argumenten geven. Dus vanuit onze invalshoek zijn dit de belangrijkste argumenten om er ergens voor of tegen te zijn. Als jij als parlementariër, of het dan Brussel of in Den Haag zit, en je hebt een brede portefeuille, dan kun je wel zeggen, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar het ontlast je ook, want heel veel zaken zijn te breed en heb je een te grote portefeuille om het allemaal te kunnen uitzoeken. En dan is één zo'n A4'tje met de 10 belangrijkste argumenten vanuit een club is wel heel makkelijk. En dan kun je zeggen, ik sta er mentaal allemaal boven en ik geef weerstand. Nee, maar ik spreek over mezelf. Ik bedoel, een ander moet voor een ander spreken. Nee, het was voor mij hulpzaam ter voorbereiding van debatten. Ja. Omdat ik wist welke argumenten door concollega's, de andere partijen, naar voren werd gebracht. Omdat ik precies wist, de argumenten die bijvoorbeeld door Vluchtelingenwerk Nederland werd gebracht, dat door partijen als GroenLinks naar voren werd gebracht in dat debat. Omdat specifiek stukken worden geschreven op debatten. Dus ja, ik wist dan de argumenten. Dus ik kon ook de contra-argumenten van tevoren al verzinnen. Dus dat helpt mij in de voorbereiding. Maar laat ik mij beïnvloeden voor oplossingen die je wil bieden voor problemen door lobby. Nee, daar ben ik de eigen gereid voor. Weeg ik zelf af. Kijk naar de samenleving. Kijk hoe ik ben opgegroeid in dit land. En ik maak daar een verstandige afweging. En het is altijd goed om te horen naar informatie van verschillende kanten. Maar uiteindelijk hoort die afweging te zijn als volksvertegenwoordiger. Dat je het volk vertegenwoordigt. Kiezers vertegenwoordigt die jou heeft gekozen. En het juiste daarop te doen. Maar ik zeg, het is wel... ik kan me voorstellen dat niet iedereen zo is. Okay. En daar moet je ook spelregels over hebben. Zien, in Europa is het heel duidelijk, we hebben een transparantieregister. Dus dat betekent met elke partij die we spreken op een portfolio, op een wetsvoorstel of zo, zetten we in een register, is transparant. Dus je weet, oh, hij heeft met bedrijf X of met organisatie Y gesproken. Hebben we in de Kamer niet, hè? In de Tweede Kamer gebeurt dat niet. Dus je weet niet met wie de Kamerleden allemaal spreken. Maar dan komt natuurlijk toch een casus komt nu langs die enorm tot de verbeelding spreekt. Vooral in negatief opzicht is uw partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen. Die stapte op als minister om voorzitter te worden van een belangenclub voor de energiesector. Het gekke is dat zij volgens de Nederlandse regels, scherp aan de wind, tegen de rand aan, maar geen fout gemaakt heeft. Als we hier in Den Haag de Europese regels hadden gehanteerd, had zij die stap niet mogen maken. Naast u zit iemand die ongelooflijk kritisch is op deze overstap. En u gaf aan, kom maar op, dat gesprek durf ik wel aan. Ik ben benieuwd welke argumenten u heeft om het te verdedigen, de stap. Ik zie mijzelf niet. Ik hoef het niet te verdedigen, omdat het in dit geval een persoonlijke keuze van iemand is geweest om die stap te maken. Zien, had ik zelf die stap gemaakt? Nee. Maar dat komt om hoe ik tegen dat ambt aankijk van ministerschap en staatssecretarschap. Ik vind dat je dat tot het eind moet dienen. Zo stel ik ook een beetje in het leven. Ik dien. Daarom doe ik deze taken. Okay. Maar dat zijn persoonlijke keuzes. Het kunnen ook persoonlijke privéargumenten zijn. Die maken dat je tot een andere keuze komt. Bij Cora van Nieuwenhuizen als minister. Zij was niet verantwoordelijk voor de Energieraad. Ik vind het ook bijzonder dat haar voorbeeld wordt aangehaald. En bijvoorbeeld niet het voorbeeld van de collega's Tientje van Veldhoven. Zeker, van D66. Zeker. Die wel overgestapt is naar een instituut waar zij verantwoordelijk voor was. Waar het ministerie een geldbedrag ook aan toegekend heeft. Ze heeft letterlijk met een check gestaan. Dus dan kunnen we ook dat vraagstuk behandelen. Ja. Het zijn keuzes die mensen maken, maar u hoort aan mij. Zeker, maar dat er nog meer van dit soort voorvallen zijn, maakt de casus aan zich op zichzelf natuurlijk niet minder erg. Nee, maakt het eigenlijk nog erger dat er nog meer van die zaken zijn? Nou ja, het gaat erom dat ook een schijn van belangenverstrengeling, als jij in een openbaar ambt, een publieke ambt zit, als een minister of een staatssecretaris, dat je ook de schijn van belangenverstrengeling moet wegnemen. En dan is het relevant. Maar ja, aan de andere kant, dan hebben we het over een bevriezingsperiode, een wachtgeldregeling. Nou, daar vindt heel Nederland ook wat van, hè, op het moment dat je in een wachtgeldregeling gaat zitten. Dat kan ook eigenlijk niet. Dus ja, wat vraag je dan ook van politici om te doen dan? Ja, om te solliciteren, oké. Dan is dat vaak, dus ook in de gewone loopbaancarrière, dat je solliciteert naar functies waar je kennis en expertise hebt, wat in je beleidsveld zit. Dus het raakt elkaar ook heel erg. Maar dan moet je daar afspraken over maken. In Europa is inderdaad de afspraak gemaakt dat je 2 jaar lang niet op een post gaat zitten waar jij als commissaris verantwoordelijk voor bent. Komen we straks nog even terug. Mevrouw de Groot, ik kom bij u. We pingpongen even door verschillende onderwerp, want alles heeft met elkaar te maken. U gaf eerder aan, ik wil eerst even wat vertrouwen, wil ik wat vertellen. Wat mij eigenlijk opviel is, als je in zo'n coronatijd zit, is dat het vertrouwen in de politie relatief hoog gebleven is. Je ziet natuurlijk heel veel, ook met demonstraties, hè, dat in deze huidige mediatijdperk, dan is het natuurlijk niks interessanter voor die groepen om die politie uit te dagen. Op het moment dat er één keer met een wapenstok geslagen wordt, dat op camera vastleggen, dan natuurlijk net het goede fragment wat jou uitkomt als protesteerder. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Dat politie relatief goed overeind bleef? Ja, dat vergelijk ik wel een beetje met dat het vertrouwen in de rechtspraak ook overeind is gebleven. Wat de politie en de rechtspraak misschien wel gemeen hebben, is dat ze eigenlijk in hun taak zit ingebakken dat ze moeten bijdragen aan de rechtszekerheid. En dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dus rechtszekerheid zou je eigenlijk eens een driedeling. Hè? Kan je onderscheid maken tussen dat het duidelijk is wat het recht inhoudt. Dat het consistent is, hoe het recht wordt toegepast. En dat het voorspelbaar is, wat je te wachten staat. En wat je van de politie optreden op straat zag, was eigenlijk gewoon, denk ik, voor heel veel mensen heel voorspelbaar. Dat het moment waarop de politie gaat ingrijpen, ja, dat herkent iedereen als het moment waarop de politie normaal gesproken ingrijpt. En dat zie je in de rechtspraak ook. Dat voor de rechtspraak is net zo belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze weten waar ze aan toe zijn. Dus zolang je in staat blijft vanuit je taken om dat ook te laten zien en je ook taken aangereikt krijgt en ook een omgeving waarin je die taken uit kan oefenen, waarin je die duidelijkheid kan geven, kan ik me ook voorstellen dat mensen dat gewoon herkennen en zeggen, ja, dat is ook wat we verwachten. Toch zie je steeds vaker in het nieuws, hè, dat mensen roepen, dit is een politiek proces, of de rechters zijn allemaal van D66 huizen, dat is ook zo'n bekende. Dus je ziet wel dat in de openbaarheid het vaak in ieder geval verbaal wel bejegend wordt. Baart u dat zorgen? Nou, ik hoor het ook en ik neem het serieus. Want het zijn geluiden die er zijn en waar we ons als rechtspraak toe moeten verhouden. Om daar fatsoenlijk en volwassen met elkaar mee om te gaan. En op in te spelen ook. Hoe speelt u daarop in? Nou, tegelijk denk ik dat we in de rechtspraak voortdurend ook onze eigen normen proberen te eiken. Bijvoorbeeld, er zijn regels over welke nevenfuncties je kunt hebben, wie daar toezicht op houdt, waar die geopenbaard moeten zijn. Er zijn regels over onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De rechter moet er zelf op toezien. Eerst of hij een zaak kan behandelen. En als hij dat heeft gedaan en iemand vindt toch dat het niet kan, kan die persoon die partij en rechter wraken. De rechtspraak vindt in openbaarheid plaats. Uitspraken moeten inzichtelijk worden gemaakt. Dus we proberen eigenlijk aan alle kanten zo goed mogelijk te laten zien wie waarom een zaak behandelt. Vindt u dat eigenlijk een rechter lid van een politieke partij mag zijn? Dat mag gewoon in Nederland. Ja. Ja. Ik zat bij u te kijken. De rubriek in uw cv, nevenactiviteit, is best karig, hè? Het is maar hoe je het bekijkt, hè? Ja, zeker. Nu de kans om uit te leggen hoe u het ziet. Nee, maar u kiest er volgens mij nadrukkelijk voor om op geen enkele wijze... U had, wij spreken ook in de Raad van Toezicht van Jantje Beton kunnen gaan zitten. Ik noem maar wat. Ja. Ja, ik heb een jaar of, wat is het, ruim 10 jaar geleden bedacht dat mijn leven zo vol is gelopen, dat eigenlijk alles wat ik doe ofwel moet passen in mijn taak in de rechtspraak ofwel in mijn taak als bijzonder hoogleraar. En dat maakt het vrij eenvoudig om ja of nee te zeggen als er iets wordt gevraagd. Okay, dus u legt in die zin de grens voor u heel scherp. Maar u ziet, vindt u dat andere collega's in de rechtspraak daar een voorbeeld aan hadden moeten nemen? Nou, ik denk dat iedereen dat heel goed voor zichzelf kan afwegen aan de hand van de beleidraad onpartijdigheid voor de rechtspraak, de internationale normen die ervoor zijn. En het gesprek dat we daarover met elkaar hebben. Want ik heb bijvoorbeeld als president van de Hoge Raad ook tot taak om met mijn collega's daarover te sparren. Soms loopt er gewoon iemand binnen die zegt, mij is gevraagd om die en die nevenfunctie te aanvaarden. En, nou, kunt u dat eens even meenemen? Ik wil mezelf dat gewoon eens hardop tegen jou horen zeggen. Ja, mijn collega komt bij u binnen, mijn part hypothetische zaak. Wat voor een zaak zegt u, moet je niet doen? Onnodig risico? Nee, eigenlijk zit ik er juist zo niet in. Het gaat er vaak om dat iemand zichzelf de voor- en tegens hardop heeft tegen een ander hoort zeggen. En dan zijn eigen afweging kan maken. Want ik moet uiteindelijk wel toestemming geven. Maar het komt eigenlijk nooit zo verder dat we daar zo goed met elkaar over praten. U heeft er nooit over ingrijpen? Dat ik daar een probleem... Nou ja, ik doe deze functie nu nog geen jaren. Dus dat is een beetje kort. Oké, maar toch? Maar het kan, ja. Ik kan tegen iemand zeggen, dat vind ik niet verstandig. Maar dan moet ik wel die argumenten uit dat normatieve kader van die leider uit onpartijdigheid halen. Dat mag niet mijn subjectieve afweging zijn. Wij gaan even luisteren naar een relatief oud fragment. Want het gaat zo snel in de politiek. Hoewel er ook iets heel traag gaat, namelijk de formatie. Maart dit jaar waren er verkiezingen. Vlak voor de zomer, dus eigenlijk vlak na die verkiezingen, zat de vicevoorzitter Raad van State, Ton de Graaf. Die zat in het programma Buitenhof. En daar zei hij het volgende. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland graag willen dat de wantrouwensverhoudingen in Den Haag een keer worden opgelost, zodat we echt over de inhoud kunnen praten. Dat is belangrijk. Daar gaan wij niet over, daar gaat de Kamer over, daar gaan de politieke leiders over. Maar het is wel nodig omdat de problemen rond de stikstof, rond de toeslagen, rond het klimaat, rond het economische herstel na corona zo groot zijn, dat we wat mij betreft niet een half jaar of een jaar kunnen wachten. Ik kom u uit, Lester Brown. Dus de problemen zijn zo nijpend dat het ook slecht is voor het vertrouwen in de politiek en dat de formatie zo lang duurt. Dat deelt u ongetwijfeld? Ja. En u zei vrijdag, want toen sprak u een van mijn collega's al, toen wist u dat dit weekend zou plaatsvinden natuurlijk, op de hei, onder leiding van meneer Remkes, de drie kopstukken. Toen zei u vrijdag al, let maar op, dat wordt niks. Tenminste, daar gaat geen doorbraak komen. Ja. Dat heeft u dus gelijk in gekregen in die voorspelling. Waarom zag u dat vrijdag al? Ik kreeg ook de vraag wat ik tegen mijn studenten zou zeggen als zij zouden vragen, wat zien we nou in deze formatie? En dan zou ik zeggen, nou, het ideaal plaatje is dat je een gedegen afweging ziet tussen wat in het landsbelang en in het Europees belang geldig of goed is. En hoe je daar als partij aan kan bijdragen. Dat is het ideale plaatje. En hoe je daar in onderlinge afspraken met elkaar aan kan bijdragen. Het minst ideale plaatje, zou ik dan tegen mijn studenten zeggen, is dat je mensen ziet worstelen met partijbelang en machtspolitiek. En toen ik vrijdag een inschatting moest maken, maakte ik de inschatting dat de balans meer zou doorslaan naar het eigen kleinere partijbelang dan de rol die we nu verwachten van een overheid en van een regering. Namelijk even meer los van het partijbelang opkomen voor het Nederlandse en het Europese belang. De vraagstukken zijn te groot om partijpolitiek te gaan neuzelen. Als ik het even zo kort door de bocht mag zeggen. Maar stel je nou voor, want ik heb die vraag ook al met Broeien mezelf te beantwoorden. Stel je nou voor dat ze, mijn part met die twee linkse partijen, PvdA en GroenLinks, in een recordtempo nog voor de zomer geformeerd hadden. Dan kunt u ook wel raden wat er dan gebeurd was. Dan hadden heel veel mensen hadden dan ook gezegd, ja, ho, iedereen heeft daar zijn eigen politieke lijn en voordat je het weet zitten ze bij elkaar op schoot en zijn alle verhalen in de verkiezingsprogramma's weer verwaterd. Ik moet even denken aan het kabinet Samson-Rutte ook. Met andere woorden, hebben die politieke partijen juist ook niet die tijd af en toe nodig om die verschillen nog kenbaar te maken en het electoraat mee te nemen in waar ze naartoe gaan? Ja, maar dat is weer die afweging tussen waar gaan wij voor staan als toekomstige coalitie en in hoeverre vinden wij nu de vraagstukken zo prangend dat we in staat zijn om onze wat kleinere partijbelangen en achterban wat aan de zijkant te schuiven en met elkaar te gaan staan voor datgene wat Nederland en in de bredere context nodig heeft. En dat is een van de kernproblemen. Dan haak ik hem even terug naar wat jij net zei. Meneer Asmani, ja. Het gaat over verantwoording kunnen en durven afleggen. Waarom doen wij dit? Waarom durven wij nu de stap te maken om even een pas op de plaats te maken als het gaat om onze eigen achterban? Omdat wij vinden en denken dat dit beter is voor deze grote inhoudelijke vraagstukken waar wij voor staan. Dat zien we nu te weinig. Dat geldt eigenlijk ook voor individuele parlementsleden, of het nou op Europees of landelijk niveau is. Durf die verantwoording af te leggen waarom je bepaalde belangen van een lobbyist wel of niet meeneemt. En de vraag is, wat doet radicale transparantie erin? Zijn onderhandelende partijen ook niet enorm goed gebaat bij juist even achter die gesloten deur om vervolgens achteraf verantwoording aan te leggen? Die en vele andere vragen gaan wij voorleggen, want dat is ons panel van vandaag. Dieneke de Groot, president van de Hoge Raad, VVD-europarlementariër Malik Asmani. En u hoorde net als laatste hoogleraar Public Governance aan Universiteit Leiden hier, dus Celeste Braun. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Zometeen tot 9:30 zijn we bij u. Gaan wij verder praten en dat doen wij vanuit een uitverkochte campus in Den Haag. Of niet soms? Kijk. NPO Radio 1 podcast. En dan word je dus verhoord, extra lang verhoord. Dat wordt fantastisch, dat is niet fijn. De Parel Radio Podcast verzamelt de allermooiste radioverhalen. Dan loop je 40 kilometer en dan wil je gaan zitten. Wat zitten? Helemaal niet zitten. Documentaires. Brandhout halen. En drama. Blijf nou nog maar even. Hè? Iedere twee weken krijg je een nieuwe parel. Dus ik voel me gewoon een beetje verliefd. Duik Parel op. En abonneer je via je podcast-app of via nporadio1.nl/podcast. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Wil je de ellende op de huizenmarkt ontvluchten? Kom naar Makelaarsland. Een NVM-makelaar die het kopen en verkopen van je huis makkelijk maakt. Kijk je van op, hè? Maar het kan echt. Je kan het helemaal aan ons overlaten of zelf het een en ander doen. Twee keuzes. Vaste lage prijs. Daarvoor ga je naar makelaarsland.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op...

Tot 9:30 zijn we bij u dus met WNO Haagse Lobby. Te gast zijn VVD-europarlementariër Malik Asmani, hoogleraar Public Governance aan dezezelfde universiteit, Celeste Braun. En we hebben hier ook de president van de Hoge Raad, Dieneke de Groot. We hadden het vlak voor het nieuws even. Radicale transparantie. Toch het codewoord. We hadden het net over de boeken waarin te zien is met wie u allemaal praat, op welk tijdstip. Maar tegelijkertijd heb je ook wel te maken dat misschien wel radicale transparantie, misschien goede besluitvorming, wel eens in de weg kan staan. En is juist niet de beslotenheid, wie durft dat nog te zeggen tegenwoordig in de huidige politiek, juist een voorwaarde om tot hele goede afweging te komen? Meneer Asmani, u begon te glimlachen. Ja, nee, ja, radicale transparantie, je dient transparant te zijn. Maar inderdaad, als je in een onderhandelingsfase zit en je verkent wat, bijvoorbeeld wat er ook gebeurd is, welke partijen zijn bereid om bepaalde punten al in te leveren, ja, dan is dat niet fijn. Op het moment dat dat op straat komt. Dus dat bevordert ook niet de snelheid bijvoorbeeld in een onderhandelingsproces. Wat we nu ook wel hebben gezien. Dus dat vind ik eraan. Maar je dient altijd verantwoording af te leggen. Want dat werd ook aangegeven. En dat vind ik ook. Dus ik vind ook, los van het feit dat het nu gewoon te lang duurt, dat je hier niemand bij helpt. Degene die op zoek is van een flexbaan naar een vaste baan, of iemand die aan de kant van de arbeidsmarkt staat en op die arbeidsmarkt wil, of die woning zoekt die hij maar niet kan krijgen. Daar moet de politiek over gaan. Daar moet de politiek ook naast staan. Dus het onbegrip dat het nu dat proces zo lang duurt en eigenlijk ook niet tot de inhoudelijke onderhandeling komt. Nee, maar ja, dat snap ik heel goed. Het punt is natuurlijk eigenlijk dat je natuurlijk in een ideale democratie is dat je eigenlijk als burger ook een soort vertrouwen hebt van, ik weet nu, kan nu even niet zien wat er gebeurt, maar ik ga ervan uit, heb het vertrouwen dat op een integere manier gebeurt. Klopt. Als dat wantrouwen op een gegeven moment de kop gaat opsteken en je ook, zoals Pieter om zich zei, te maken met een lobbycratie, dus dat er allerlei krachtenvelden zijn waar jij als burger geen zicht op hebt en waar toch ook het stigma boven hangt, wie de dikste portemonnee heeft, kan het beste lobbyen. Dan wordt eigenlijk het concept van de beslotenheid komt echt onder druk te staan. Ja, in die fase zitten we eigenlijk. Natuurlijk, de stukken zijn opgestuurd van organisaties, welke punten belang zijn voor het regeerakkoord, etc. Maar in die fase zitten we nog eigenlijk helemaal niet. Want we zijn niet tot inhoudelijke onderhandeling gekomen. We zitten nog in de fase van aftasten. Wie gaat met wie en wat gebeurt daartussen. Hè? En het nieuwe leiderschap, nieuwe bestuurscultuur, et cetera. Ja. Maar als we terugkijken naar de toeslagenaffaire, want ja, daar is die hele discussie ook wel ontstaan. Ik denk niet dat de toeslagenaffaire nou door lobby is gekomen. Nee, de toeslagenaffaire is gekomen omdat het niet doorcijpelde dat er iets mis was met hoe de fraudeaanpak terecht kwam. En ook daarin de politieke verantwoordelijkheid van een minister, zeg maar, dat het beschermen van zo'n bewindspersoon, dat is iets anders dan die hele lobbycircus die er dan weer aangeplakt wordt. Zeker, maar u zit wekelijks in de bewindspersonenoverleg van de VVD. Dus u praat op het allerhoogste niveau, praat u mee. Toch? Ik probeer dat wekelijks aan te schuiven. Ja. Ik zou, als ik u was, u geen kans onbenut laten. Maar het punt is dan dat je dan denkt, ja, dan zit je te kijken. Er wordt aan iedereen verteld, we willen niet met die, niet met die. En ook al gaan er twee partijen samen, dan nog mogen ze niet aanschuiven. Met andere woorden, kijk je dan elkaar zelfs in zo'n bewindspersonenoverleg aan dat je denkt, jongens, hoe lang kunnen we onze afkeer van linkse partijen leidend laten zijn? En waar ontstaat het moment dat we dan maar het lef moeten helemaal op inhoud te gaan? En als het op inhoud misgaat, doordat je verschillende partijen bent, dan leggen we dat ter verantwoording uit. Ja, nou, dat hebben we gedaan. Hè. We hebben samen met we hebben samen met D66 een heel stuk geschreven om ook partijen uit te nodigen om daarop in te tekenen. Dus je probeert wel instrumenten in zo'n fase te bedenken om een proces te gaan versnellen. Nou ja, we hebben nu gezien, een minderheidskabinet is op dit moment niet meer aan de orde. Dus we gaan op zoek naar een minderheidskabinet. Het weekend gezien. Maar even de helderheid. Je hoorde iedereen die naar buiten kwam uit dat Hilversumse landhuis, die zei, ja, constructief, en er moet een breed palet worden. Maar in feite is door de afgelopen weken, maanden, dat er niet over de inhoud is gesproken en het alleen maar ging over animositeit, is er zoveel irritatie op alle flanken ontstaan. Ja, die ga je dus vervolgens nu vragen, nou, we gaan een kabinet maken en we verwachten dat u op allerlei punten constructief gaat meedoen. Nou, dan heeft u de boel aardig fysiek met z'n allen qua sfeer om nog mee te doen. U gaat mij verantwoorden. Ja, u zit bij het overleg. Nee, ik zit niet bij die onderhandelingen. Ik ben niet een van de spelers. Nee, ik zit in Europa. Maar voor alle mensen hier in de zaal heeft u het beste zicht op dit proces. Ik sta daar een beetje met afstand. Maar ik vind ook echt dat dat proces inderdaad versneld moet worden. En precies wat de hoogleraar ook aangeeft, het gaat om landsbelang. En het lijkt erop dat het veel om een partijbelang gaat. Voor mij, landsbelang staat voorop en daarna komt partijbelang. En het land is nu gebaat bij zo snel mogelijk een regering. Maar wat u nu zegt, even los van welke politieke kleur, we hebben toch gezien dat iedereen alleen maar met zijn eigen partijkleur bezig geweest is? Nee, je hebt twee grote partijen die hebben gewonnen in de verkiezingen. En die moeten het samen doen. En dan krijg je een formatieproces. En we hebben gezien hoe dat formatieproces is gelopen. Mevrouw de Groot, we blijven even bij het thema beslotenheid van besluitvorming. Daar heeft u nadrukkelijk mee te maken als het om de raadkamer gaat. Ja, dat klopt. Dat is altijd letterlijk een onwaarschijnlijk geheim. Je weet nooit, tenminste ik kan me niet heugen dat er ooit het naar buiten gekomen is. U wel? Hoe de besluitvorming achter gesloten deuren plaatsvond? Nou, er is een keer een strafzaak over geweest. Ja, één keer? Ja. Kunt u? Ja. Maar dat was het wel geleden. Ja, het komt bijna niet voor. Ja. Nee. En als u dit nou hoort, want u heeft het met een andere beslotenheid te maken, maar toch even over de besloten besluitvorming versus de radicale transparantie. Ja. Ja, ditzelfde dilemma heeft de rechtspraak ook. Het grote verschil tussen de rechtspraak en de wetgever en de uitvoerende macht is de rechter is natuurlijk altijd met de individuele zaak bezig. Hè? Dat moeten we denk ik wel even van elkaar onderscheiden. Maar binnen die individuele zaak heeft de rechter hetzelfde aan de ene kant het grote belang van openbaarheid van de rechtspraak. En aan de andere kant het grote belang van de kwaliteit van de rechtelijke beslissing. En in Nederland, en maar niet alleen in Nederland, ook bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk, op het Europese continent, is het nog altijd zo dat er wordt gedacht dat de kwaliteit van het besluitvorming gebaat is bij het geheim van de raadkamer. Ja. Dat is niet overal zo. In Angelsaksische landen is het gebruikelijker dat elke rechter individueel zijn eigen opinie geeft. Maar in Nederland en in andere Europese landen werken we dus met het geheim van de raadkamer. En de gedachte daarachter is van oudsher dat mensen zich vrijer durven uitspreken tegen elkaar en ook elkaar kritischer durven te bevragen op de kwaliteit van de juridische argumenten. Dan wanneer alles in de openbaarheid zal komen. Want wat wij altijd zoeken is de grens tussen eigen opvattingen en opvattingen die in het recht verankerd zijn. En alleen opvattingen die in het recht verankerd zijn kunnen uiteindelijk in de overwegingen en in de uitspraak belanden. En daar moet je met elkaar heel goed over praten in gevallen waarin dat wel eens kan wringen, waarin dat ingewikkeld kan zijn. Waarin bijvoorbeeld de norm niet zo heel duidelijk is, waar je met elkaar zoekt om de norm te verduidelijken. Moet je elkaar heel kritisch kunnen bevragen. En dan moet je ook echt vrij tegen elkaar kunnen spreken. En daarvoor is dan dat geheim van de raadkamer. En als u maakt de vergelijking met die Angelsaksische landen, daar laten die de rechter dus wel weten wat hun persoonlijke afweging was. Wat doet dat met het vertrouwen van de burger? Dat heeft u ongetwijfeld als vergeleken met elkaar. Nou, ik heb daar zelf nooit zoveel onderzoek naar gedaan, maar ik kan wel een leuk voorbeeld ervan geven. Ik heb ooit een keer een artikel geschreven over de aansprakelijkheid van deskundigen en de vraag of ze de immuniteit moesten hebben, deskundigen die de rechter adviseren. Toen kwam ik een hele aardige uitspraak van de hoogste Engelse rechter tegen. Die was omgegaan, die eerst een ander standpunt had en nu een ander standpunt had ingenomen voor de toekomst. En dan zag je dus die vijf rechters die allemaal om de beurt hun opinie gaven. En dan zie je dat een van die rechters daar allerlei eigen ervaringsfeiten aan ten grondslag legt, waarvan je afvraagt, waar zou die dat vandaan hebben? Dus je kan dat heel goed zien. Nou, dat is aardig, want daardoor kun je bijvoorbeeld ook beter commentaar opleveren als je in de wetenschap er wat over wil zeggen. En als u dan toch vanuit uw professionele blik naar de politiek kijkt en ook toch die discussie meer transparantie, wat denkt u dan als u over de schutting van de politiek kijkt? Nou, dat doet de president van de Hoge Raad eigenlijk niet op die manier. Nee. Want in de rechtspraak hebben we groot respect voor het domein van de politiek. Maar wat we wel doen is dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vertrouwen in instituties ervaren. En als ik er zo naar kijk, wat we nodig hebben vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de instituties. Ja. Om te zorgen dat de democratische rechtsstaat verder wordt versterkt. Dan denk ik wel dat je ziet dat de grote worsteling die nu gaande is, uiteindelijk niemand wil. Nee, maar u geeft aan, wij van de rechtspraak hebben groot respect voor de politiek. En omgekeerd zie je toch dat dat wat brozer is. We hebben natuurlijk toch een ontwikkeling gezien. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld met Rita Verdonk destijds. Die ging dan een bepaalde zaken ging zich echt positioneren in de rechtspraak. Ik weet niet meer precies van wie ze of tegen ze was. Ja. Je ziet dat politici überhaupt de hele rechtspraak ter discussie stellen. Dus laten we even er eentje bij nemen. Dus misschien wel ook maar meteen de forse. Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, die verwoordt het als volgt. Net als al die andere landen van onze boreale wereld worden we kapot gemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Dat applaus liet me wat door, maar ik ben toch even bij u. Dus u gaf, ik haal toch even die zin. We hebben groot respect voor de politiek. Daarmee geeft u ook de afstand aan. Ja. Iedereen zijn eigen positie. En hier zien we dat de andere kant toch een beweging jullie kant op maakt. Ja, maar wat je hier ook ziet is dat we eigenlijk veel meer met elkaar erover moeten praten. Hoe het komt dat mensen geloof hechten aan iemand die eigenlijk over alles destructief is. Over journalisten, over bestuurders, over rechters, over politici. Als je dat aan een grote groep mensen gaat vertellen, zonder dat je dat eigenlijk hoeft te onderbouwen waarom dat is, dan ben je op een manier mensen aan het verleiden die uiteindelijk niemand verder helpt. En nou, wat ik dan bijvoorbeeld interessant vind is dat we intussen al heel veel weten over wat maakt nou dat jongeren radicaliseren, maar dat we eigenlijk nog veel minder weten over wat maakt dat mensen gevoelig zijn voor complottheorieën. Ik moet vaak denken aan mijn eigen tijd op de middelbare school. Toen was het heel erg een discussie of je lid moest worden van een sekte. En er waren diverse... Waar is dit, de middelbare school? Het was gewoon een middelbare school. Maar dat was toen echt in de Bachan. En als je naar Amsterdam ging, ik woonde niet in Amsterdam, maar als je naar Amsterdam ging, dan moest je oppassen, want dan kon je zomaar aangesproken worden door iemand van een sekte. En dat was een beetje bang voor gemaakt. En ik had ook klasgenoten die ook een tijd naar India zijn gegaan om daar in zo'n gemeenschap te verblijven. En wat ik er maar mee wil zeggen is, in elke generatie heb je verhalen waarin je wordt verleid en mee wordt genomen om ergens achteraan te lopen, zonder dat je wordt uitgedaagd om constructief door te vragen. Maar waar gaat dat dan over? Waarom heb je dan kritiek op die journalisten? Wat doen ze dan volgens jou niet goed? Dat gesprek moeten we met elkaar voeren. Ook met mensen die vinden dat je iedereen zo destructief moet benaderen. Sesman, ik wil even toch met die woorden van Baudet, die wil ik eigenlijk even in die zin voor het gesprek even een kwartslag draaien. Je kan ook zeggen dat een politicus met dit soort teksten voet aan de grond krijgt, is misschien wel aan de instituten te wijten dat ze dus blijkbaar ruimte geven voor mensen die zich op deze manier in de politiek manifesteren. Ja, ik draai hem even een kwartslagje. Dat is even schrikken, maar toch? Ja, dan draai ik hem weer een kwartslag. Dan geef ik, nee, geef ik een tweeledig... Even erbij blijven. Ja, dan geef ik een tweeledig antwoord. Ik wil even aanhaken op wat jij net zei, Dineke. Dat we moeten begrijpen waar de voedingsbodem vandaan komt. En dat we, als ik hem zo analyseer, dat we weinig antwoord hebben om die voedingsbodem te respecteren en te rechtvaardigen. En een voorbeeld is toch wel, denk ik, de toeslagenaffaire. Het is het onbegrip, de frustratie van een grote groep die geen toegang, zich genegeerd heeft gevoeld en in een hoek is terecht gewoon waar je niet terecht wil komen. En dat is slechts één voorbeeld, een ongelooflijk schrijnend voorbeeld. En dat is een voedingsbodem voor dit soort gedrag. En als ik hem dan maak ik mijn tweeledige antwoord af, dan begrijp ik Omtzigt wel, een van de eerdere fragmenten. Het is een blinde vlek. Het is de burger die zich niet gehoord voelde. Waarom niet? Eén burger of één voorbeeld van een burger legt geen gewicht in de schaal voor een parlementariër. Of is lastig voor een bewindspersoon om zich te moeten verdedigen. Dus dan zie je die smalle partijpolitieke, machtspolitieke bril weer opkomen. Hè? Mag ik even u vragen? Ja. Bespreekt u bijvoorbeeld dat fragment wat wij net van Baudet lieten horen, bespreekt u dat hier in de collegezalen? Nee, niet het specifieke fragment van... Nee, niet specifiek, maar het onderwerp waar we het nu over hebben. Bespreekt u dat in de collegezalen? Op een andere manier. We proberen zoveel mogelijk de diversiteit aan meningen en discussies ruimte te geven binnen de collegezaal. Ja. Want daar leren we van met elkaar. Plus het feit, en daar moeten we gewoon reëel in zijn, dat je in een collegezaal een hoge mate van een elitaire bubbel hebt. En daar probeer je mensen op aan te spreken. Van wat zien wij met z'n allen, maar wat zien wij niet? Nou, ik probeer even te denken. Kijk, stel nu voor dat u dit stukje van Baudet heel kritisch zou behandelen. Mm-hmm. Er hoeft maar één student bij te zitten, die neemt daar en maakt daar een opname van. Ja. U stuurt dat rond en binnen de kortste keren wordt er uitgelegd, kijk eens, de universiteiten zijn hartstikke links. Kijk eens, nee, maar ik, u lacht erom, maar dat zou letterlijk kunnen gebeuren. Met andere woorden, bent u angstiger, beduchter, ingetogener als het gaat om het bespreken van dit soort zaken? Nee en ja. Op het moment zelf... Laten we met ja beginnen. Ja. Nee, ik wil met nee beginnen. Want dat is het positieve kant van het verhaal. In het moment zelf niet, want dan ga ik de discussie aan. Ja. En we hebben, ik zelf gelukkig nog niet, maar wel met een aantal collega's meegemaakt, dat als je zichtbaar bent op social media, En in de media aan zich, dat je daar heel gefragmenteerd en bedreigend op aangesproken wordt. Dat is een probleem. En het is nog een groter probleem dat we daar niet voor gaan staan met z'n allen. Want, en het begrip creëren voor het instituut wetenschap en het instituut universiteit in mijn geval. Wat doen wij, wat kunnen wij bieden en daar zelf helder over zijn. Even kort dan toch de afdeling ja nog even. Ja, je bent beducht. Ja, voor een deel wel. Want wat nou als ik een scherpe repliek heb en die wordt eruit geknipt. Zeker. Hoe kan ik mij dan daarna daar verweer aan geven en dat ook rechtvaardig. Maar dat is toch echt buitengewoon zorgelijk als je daarover nadenkt. Dat betekent dat de wetenschap dus voor een deel, ja, melkkorf is een zwaar woord, maar toch. Voor een deel wel. Want je maakt wel een afweging of je wel of niet meegaat. Ja, nee, zeker. Ja, ik kan me helemaal vinden in de redenering. En dat is uiterst zorgelijk. En dat... Punt. Ja. Jullie alle drie, want ik kijk vast naar de zaal toe. Dit is het moment dat jullie even goed die vraag, die hele slimme vraag in je hoofd even vast formuleren. We zijn deze uitzending begonnen van met de grote vraag eigenlijk, hoe gaat het met het vertrouwen, misschien wel het groeiende wantrouwen? Toch, en corrigeer me als ik middellijk ongelijk heb, is het per saldo, hoe erg is het eigenlijk? Met andere woorden, je zou zelf wel het petje op kunnen zetten, mevrouw de Groot, kom ik als eerste bij u. In zo'n coronatijd, dat werken waar die hele maatschappij onder een waanzinnige druk komt te staan. We zijn aan het einde toch wel nabij, relatief goed doorheen gekomen. Of maak ik het nu weer te rooskleurig als het om wantrouwen gaat? Korte antwoorden. Nou, ik benader die vraag vanuit de fundamentele waarden die we in ons land met elkaar overeind willen houden. Het respect voor de menselijke waardigheid en de menselijke vrijheid. En als er een substantiële groep is die niet meer het gevoel heeft dat hij zich in Nederland kan ontplooien zoals hij wil. En het antwoord krijgt van de overheid zoals hij wil. Dan moeten we daar volgens mij gewoon heel serieus aandacht aan besteden. Maar dat moeten we met elkaar doen. Meneer Asmani, heel kort. Ja, vertrouwen is geen gegeven. Je moet elke dag hard aan werken. Maar de vraag is even om de diepte en de ernst. We kunnen het bekijken van het is relatief goed gegaan zelfs door die coronatijd. Of... Nee, je moet er elke dag hard aan werken. Dat is mijn boodschap. Dus je hebt nu te maken met waar we het net over gehad hebben, met Baudet die de instituties ter discussie stelt. Dus je hebt tegenkrachten. En je moet er elke dag ook hard voor werken om die vertrouwen te legitimeren. Dus dat betekent dat je in de haarvaten van die samenleving moet zitten, ook als politicus. En niet alleen het debat moet voeren. Voordat ik Sester Broon ook het woord geef, dezezelfde vraag. Als er studenten zijn die zich zeggen, ik ga nu een vraag stellen. Afdeling Nijmegen, ik kijk jullie expliciet aan. Dus wijs er maar even een onderling aan. Kom ik onderwel nu bij Sester Broon uit? Nee, ik ben scherper. Ik denk dat we het minder goed gedaan hebben dan we hadden kunnen doen. En dat het vertrouwen heeft doen dalen, maar dat er genoeg handvaten zijn om het weer op te bouwen. Maar dan moeten we wel het moment pakken. En dat zou mijn oproep dan zijn aan de formerende partijen. Pak het moment en maak het weer. Goed. Kom maar even naar beneden staan. Zeg even wie je bent. Dank u. Goedemiddag, mijn naam is Dionne. Ik heb een vraag voor mevrouw Broon. Is er namelijk inderdaad sprake van een groeiend wantrouwen? Of is er sprake van heel veel aandacht voor een aantal mensen die hun wantrouwen nogal luid met ons delen de hele tijd? Met andere woorden, de hardste geluiden geven misschien niet een representatief beeld. Zeker. En dat is, voor een deel heb je gelijk. We zien luidroepende stemmen om het wantrouwen. Gaat er even om welk wantrouwen het hebben? Hebben we het over het wantrouwen à la het fragment van Baudet? Of hebben we het over het wantrouwen van de gemiddelde burger dat de overheid het kan regelen? En als ik het dan over wantrouwen heb, dan denk ik even aan de onderwijssector. Dan denk ik even aan de woningmarkt. Dan denk ik even aan de zorgsector. Dat zijn vrij grote sectoren waar individuele professionals en individuele burgers misschien wellicht minder vertrouwen hebben in dat het goed gaat komen. Maar je hebt wel gelijk dat er een vertekend beeld is. Dankjewel. Daar hebben we hem, all the way from Nijmegen. Helemaal uit Nijmegen. Oh, zeg even wie je bent. Ik ben Daniel, ik kom uit Nijmegen en ik studeer bestuurskunde natuurlijk. En ik heb een vraag over de formatie. U zei heel terecht dat het iets meer over de inhoud moet gaan. Nou willen we ook met z'n allen een nieuwe bestuurscultuur, daar ging het ook over. Zou dit dan niet het ideale window of opportunity, hè, de ideale kans zijn om de formatie los van de poppetjes te trekken? Dus Kaag, Rutte, Hoekstra van tafel te halen. En met andere leden uit de partij verder te praten, zodat het echt specifiek over de inhoud gaat en niet meer over de poppetjes. Meneer Asmani, met andere woorden eigenlijk, als alle spelers die op een of andere manier betrokken zijn bij die oude cultuur plek maken voor de nieuwe cultuur, dat is precies wat we nodig hebben. Daniel die stipt natuurlijk een vraagstuk aan wat natuurlijk ook aan de orde is. Maar ik bedoel, je moet ook naar de democratische legitimatie kijken. En als je naar de kiezers kijkt, en de kiezers die bijvoorbeeld ook voor de VVD die hebben gekozen, dan zie je dat Mark Rutte gewoon met overgrote meerderheid aan stemmen van die verkiezingen heeft gewonnen. Dus het is toch makkelijk om te zeggen, ja, dan gaan we alle... Dus democratisch daarmee onverantwoord? Ja, vind ik wel. En het gaat uiteindelijk om... Het gaat erom dat ze samen op zoek gaan naar dat landsbelang. En ik denk dat dat kan. En er is nu haast bij gebaat. En dat momentum moet je niet al te lang meer hebben. Heel kort, is het anders in... heb je die democratische legitimatie ook niet meer. U kon het niet zien, maar er zat iemand in uw dode hoek. Oftewel, mevrouw Braun. Heel kort, doe maar één toevoeging, want u bent het met hem oneens. Ik wilde heel kort zeggen dat het ook van groot verantwoordelijkheids- en democratisch verantwoordelijkheidsbesef zou spreken. Dat als je ziet dat het zo ongelooflijk vast zit, dat je een stap opzij kan maken. Ja, maar dat vecht van alle partijen dat ze een stap opzij moeten maken. Nee. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je de rollen wisselt. Dat heeft ook te maken met hoe ga je dat gesprek in. Ik wil door naar de vragen. Wie bent u? Hoi, mijn naam is Pepijn en ik heb een vraag over het eventueel dan komende minderheidskabinet. Mijn vraag is in hoeverre verandert de rol van de lobby dan wel niet bij een minderheidskabinet? Ja, die kom ik weer eerst bij u uit, mevrouw Braun. De rol van de lobby verandert omdat het politieke landschap verandert. Dus dan zal je als brancheorganisatie, als individueel bedrijf, zal je je lobbystrategie daar op aan moeten passen. Dus ja, het gaat zeker veranderen. En in welke mate dat gaat afhangen van hoe dat minderheidskabinet eruit ziet. Maar misschien kunt u een aanvulling geven. Ja, nee, het proces wordt interessanter. Omdat een minderheidskabinet, het kabinet is dan afhankelijk van meerderheden in de Kamer. En die kunnen wisselen in samenstelling. Ja. En dat betekent de lobby ook, zeg maar. Maar dan, dat daar, is, okay, dus maar op een andere manier een agenda moeten gaan. We hebben natuurlijk al een keer gezien, hè, toen het kabinet van Rutte 1 eigenlijk viel met Wilders, gedoogd zijn van Wilders. Toen hadden we de conservatieve 4 en die ging op allemaal thema's. Met Pechtold, geloof ik, toen in de aanvoering. Op alle, GroenLinks trouwens ook. Alle thema's gingen ze eigenlijk met deelakkoorden werken. Dan zou je zeggen, dat is transparant, goed voor het debat. Maar het resultaat was dat er een minister met een mapje onder zijn arm allerlei kamertjes afging om daar achter gesloten deuren een meerderheid op te zoeken. Met andere woorden, gaat het helpen als het om transparantie gaat? Ja, ook daar kan je weer afspraken over maken hoe je zo'n proces invoert. Maar inderdaad is het zo dat je dan probeert meerderheden te zoeken in zo'n Kamer. En, en dat betekent onderhandelingsposities. Dat moet je niet meteen op het vrije veld gooien. Want dan heb je ook niks meer te onderhandelen. Maar mevrouw Braun, je zou ook kunnen zeggen dat is een walhalla voor lobbyisten. Je hebt een minderheidskabinet dat per onderwerp naar meerderheden moet zoeken. Nou, dan kan je... Op heel veel plekken kan je terecht qua belangenbehartiging. Zeker, maar dat is alleen maar een walhalla als de minderheid niet in staat is om een scherpe politieke stip op de horizon te schetsen en daar verantwoording over af te leggen. Helder. We hebben nog een vraag. Dag meneer, wie bent u? Hi, ik ben Ilja. En ik vraag me af, in het kader van vertrouwen in de democratie, hoe kunnen wij de groep die het vertrouwen in de democratie kwijt lijkt te zijn op dit moment, we hebben de woorden van de heer Baudet net gehoord, hoe kunnen we die weer meekrijgen in dat democratisch proces, in het vertrouwen in de democratie? Ja, dan kom ik even toch bij u uit, mevrouw de Groot. Misschien, maar het interessante is dat er nu uit onderzoek ook blijkt dat het idee van mensen die heel veel wantrouwen hebben, die zijn vaak misschien lager opgeleid en minder geïnformeerd, et cetera. Dat is niet waar. Nee. Dat klopt helemaal niet. Nee. Dus dat wantrouwen zit veel gelaagder door die maatschappij heen. En even dan zijn vraag. Kunt u daar toch eens een antwoord op geven? Ja, en sterker nog, het maakt ook nog uit wie aan een ander vraagt of je vertrouwen hebt. In welke mate je daarin herkent, daar weten we ook nog maar heel weinig van. Dus het is heel lastig om hier vat op te krijgen. Maar wat we wel weten is dat het heel erg uitmaakt hoe je jezelf gedraagt naar de ander. Mensen baseren het vertrouwen dat ze in de ander hebben uiteindelijk heel erg op hoe ze bejegend worden. Dus als je voortdurend respectvol met wie dan ook omgaat, in het klein, in het groot, in het openbaar vervoer, op straat, in je collegebanken, maar echt overal. En als je dat aanbindt, dan draag je fundamenteel bij aan het vertrouwen dat in deze samenleving mensen in elkaar kunnen hebben. Ja. Ik roep nog even op, want we gaan de laatste minuut van de uitzending. Als er nog iemand zo'n intelligente vraag als de laatste paar vragen heeft, meld je bij deze microfoon. Op dat punt even nog. Ik kom bij u uit. Mevrouw de Groot tipt aan de bejegening, luister naar elkaar. Maar als iemand een totaal ander denkkader heeft en ook gelooft in allerlei samenzweringen, dan kan je wel goed luisteren. Maar dat is natuurlijk niet het begin van. Begrip ontstaat er dan. Ik heb dat zelf eerlijk gezegd. Ik ben ook wel eens naar demonstraties gegaan. Gewoon eens te peilen en die gesprekken aan te gaan. Ik moet eerst zeggen, ik heb echt, misschien met mijn eigen beperktheid, mijn best gedaan. Maar ik kwam toch vrij gedesillusioneerd thuis. Ja, dat, nee, je daar nee, ik ja, maar het gaat mij om, je kan dus qua intentie enorm zeggen, ik wil luisteren, ik wil goed begrijpen. Maar het gaat ook om die herkenning. Herkent die persoon ook iets in jou en snap ik wat die persoon beweegt en tegen welke problemen hij aanloopt? En dat betekent dus dat niet bij elke persoon zou dat werken. Maar ik vind zelf wel dat je als volksvertegenwoordiger, want we hebben heel erg nu al de controlerende taak, maar als volksvertegenwoordiger heb je ook een medewetgevende taak en een representatieve taak. En die representatieve taak, daar zou ik wel een oproep willen doen om daar nog meer aandacht en invulling aan te geven. Want ik vind echt, en ik doe mijn best daar ook voor, om in die haarvaten van die samenleving te staan, om naast mensen te staan en dat mensen ook snappen, oh, hij snapt mijn. En hij heeft ook een oplossing voor dat probleem. En volgens mij missen we dat en moeten we dat nog verder aanzetten, sterker. Dank, punt is waar. Hele, we zitten hier met een zaal vol met studenten. En het grappige is, misschien als we over 15 of 20 jaar terugkijken op deze tijd, het is interessant om eigenlijk hoe we dan in de politicologie en in de wetenschap terugkijken, wat hier nou gebeurd is. Deze studenten die hier nu zitten, die gaan dus vormgeven aan het tijdperk wat hierna komt. Ja. Wat zou u, mevrouw de Grote, hun het meest willen meegeven? Nou, ik zou jullie willen meegeven dat je